Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W tym tygodniu okrągłe 60. urodziny obchodziła Beth Gibbons, wokalistka zespołu Portishead, czyli grupy związanej z trip-hopem i tak zwanym Bristol Soundem. Bristol Sound od oczywiście miasta, z którego pochodziły zespoły, które tego rodzaju muzykę zaczynały grać pod koniec lat 80., ewentualnie na początku lat 90. i ta druga opcja dotyczy właśnie grupy Portishead, dlatego że Jeff Barrow i Beth Gibbons poznali się na początku roku 1991 i wkrótce założyli zespół, który nazwali Portishead, od miasteczka niedaleko położonego od rodzimego Bristol. Za nami utwór, który rozpoczął karierę nagraniową grupy Portishead, Numb, z pierwszego singla, a teraz już przechodzimy do obfitej porcji nagrań z debiutanckiego albumu grupy Portishead, Dummy. Somewhere where they Wondering stars, for whom Testify or tell, it's fooling us now. Za nami 5 utworów z debiutanckiego albumu grupy Portishead. Tytuł płyty Dummy, a tytuły utworów to Mysteries, Sour Times, Wandering Star, It's a Fiery, Glory Box. Dwa utwory z wymienionych, czyli Sour Times i Glory Box, ukazały się również na singlach i oba dotarły do 13 miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Skład zespołu bez zmian od pierwszej płyty do dziś, czyli Beth Gibbons, śpiew, Jeff Barrow, fortepian, syntezatory, instrumenty perkusyjne i Terry Atley, gitara, bas i syntezatory, również programowanie muzyki. Na perkusji na pierwszej płycie, czyli Dummy, zagrał Clive Dimmer, ale z czasem jego obowiązki powoli zaczął przejmować Jeff Barrow, jako również perkusista. Kolejna porcja nagrań przed nami, tym razem będą to utwory z albumu Portishead z roku 1997. Did you sweep us far from your feet? can hardly wait to What have I done? Cowboys, All Mine, Over i Only You. Wszystkie utwory z drugiego albumu grupy Portishead, zatytułowanego po prostu Portishead. Drugie miejsce na liście bestsellerów albumowych w roku 1997 w Wielkiej Brytanii, podobnie jak sytuacja wyglądała z płytą debiutancką, oczywiście również na liście w Wielkiej Brytanii. Dodam, że piosenka All Mine z albumu Portishead, wydana na singlu, dotarła do top 10 na liście w Anglii. Za chwilę posłuchamy Beth Gibbons z płyty solowej, a właściwie z płyty nagranej w duecie, czyli Beth Gibbons i Rustin Man. Prywatnie Paul Webb, przed laty basista grupy Tok Tok. the show begins. It's a sorry sight. Let it all dissipate. Pains in me that I never found. Let the show begin. Let the cards roll. It's a life to be found in this world. But it's all just a show. A time for us, and the words we'll never know. And the it's all just a show. A time for us, and the words we'll never know. And the light comes and fades with the time. Drifting silence, we're lost. got a hold on me. Autumn leaves, pretty as can be. Everyone can see. Za nami trzy utwory z albumu Out of Season, Beth Gibbons i Rustin Man. Mysteries, Show i Sand River. To był rok 2002. Sześć lat później natomiast ukazała się trzecia płyta długogrająca, firmowana nazwą Portishead. Tenderness I feel will send